ब्रह्मसूत्र संपरिसुक्त होकर के जीव जाता है परलोक प्राप्ति के लिए। पूर्व पक्ष कहा कि अश्रुतत्वात् इति चेत् अर्थात भूत मात्र भूत सूक्ष्म के द्वारा संपरिसुक्त होकर के जाता है, ऐसे तो सुनाई नहीं गया। जीव जाता है ऐसे नहीं सुनाया गया, भूत जाते हैं ठीक है। सिद्धांत कहा कि न इष्टाधिकारी नाम प्रतीत है, इष्टाधिकारी परिवेष्टित होकर के जाते हैं। कल हम लोग देख रहे थे ये दो मंत्र था, ये सूत्र में एक था अथ य इमे ग्रामे इष्टापूर्तम इष्टापूर्ते, उसका आगे था इधर पितृयाणे न पथा चंद्र प्राप्ति कथयति आकाशात चंद्रमसम एस सोमो राजा। आकाशात चंद्रमसम ये गमन समय में, और उसका पूर्व परम है तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुहोति तस्य आहुते सोमो राजा संभवति आगमन समय में, ये स्पष्ट है। आगे भाष्य में तेषां च शरीरं निधनेन विधानेन अन्त्ये अग्नौ ऋतिजो जुहोन्ति। तेषां तेषां अर्थात वो जो यजमान सब शरीरम निधनेन, निधनेन अर्थात जब उसका शरीर छूट जाएगा। टीका में कहते हैं निधनम मरणम तन निमित्तकम अंत्येष्टि विधानम, मरण समय में भी अंतिम इष्टि होता है उसको अंत्येष्टि कह देते हैं। जो अंत्येष्टि कहते हैं वो भी एक इष्टि है, इष्टि अर्थात उसका जो गर्भपति अग्नि है उसी में ला करके उसको जलाया जाएगा, जो वो इष्टि है। भाष्य में कहते हैं तेषां च शरीरम, तेषां च शरीरम निधनेन विधानेन अन्त्ये अग्नौ ऋतुजो जुहोति। ऋतु लोग हवन करते हैं, क्या कह करके मंत्र है असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा। असौ असौ टीका में कहते हैं असौ यजमान स्वर्गाय गच्छतु इति मंत्रार्थ। ऋतु लोग जब हवन करते हैं तो कहते हैं ये मंत्र है कि असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा, यजमान स्वर्ग लोकों को जाए, इस प्रकार की वो अंत्येष्टि है। आगे भाष्य में कैसे नैधन, अच्छा अच्छा हाँ नैधन अर्थात निधन से इदम इति नैधन, नैधन विधान निधन संबंधी विधान, निधन हो गया मरणम तन निमित्तकम अंत्येष्टि विधान नैधन। आगे भाष्य में ततस्ताः श्रद्धापूर्वक कर्म समवायिन्यः आहुतिमयः आपो अपूर्वरूपाः सत्यस् तान् इष्टाधिकारिणो जीवान् परिवेष्ट्य, जीवान् हलन्त है ना, जीवान् परिवेष्ट्य अमुं लोकं फलदानाय नयन्ति इति यत् तद् अत्र जुहोति न अभिधीयते श्रद्धां जुहोति इति। ततः ताह ताह अर्थात कुछ आपह श्रद्धा पूर्वक कर्म समवायिन्य, श्रद्धा पूर्वक कर्म जो होता है वो कर्म का आश्रय हो गए ये जल अर्थात ये दुग्ध दधि ये सब आज्य सोम इत्यादि आहुति आहुतिमय आपह, ये जो आप है आहुति रूपक अपूर्व रूपा सत्य अभी वो सब आहुति देने के बाद वो सब सूक्ष्म होकर के अपूर्व रूपेण रहते हैं अपूर्व सत्य। तान इष्टाधिकारिणो जीवान वो इष्टाधिकारी इष्ट दत्त कर्म करने वाला वो जीवों को परिवेष्ट्य परिवेष्टन करके अमुं लोकं फलदानाय नयन्ति परलोक में ले जाएंगे फल प्राप्ति करवाने के लिए। नयन्ति इति यत् तद अत्र जुहोति न अभिधीयते, उसको जुहोति शब्द से कहा जाता है कहा श्रद्धां जुहोति, श्रद्धा शब्द का अर्थ हो गया जो सब आहुति जो कि सब जल रूप है श्रद्धां जुहोति इति। टीका में भूत द्रव्य रूपाणाम अपांग गमने श्रुत्यंतरम आह, जो हवन का किया गया द्रव्य वो सब जल रूप है उनका गमन में अन्य श्रुति भी है। भाष्य में तथा च अग्निहोत्रे षट प्रश्नी निर्वचन रूपेण वाक्यशेषेण ते वा एते आहुति हूते उत्क्रामतः इति एवमादिना अग्निहोत्राहुत्योः फलारंभाय लोकांतर प्राप्ति प्रदर्शिता तथा च अग्निहोत्रे अग्निहोत्रे अर्थात अग्निहोत्र विषयक जहाँ विचार हुआ षट प्रश्नी निर्वचन रूपेण छह प्रश्न का निर्वचन का विषय में छह प्रश्न टीका में अग्निहोत्र प्रकरणे जनकेन याज्ञवल्क्यं प्रति जनक ने याज्ञवल्क्य को पूछा ननु ननु एवे नयोः सायं प्रातराहुत्यो ननु एव एनयोः नतु अच्छा अच्छा नतु है नतु हाँ ठीक है नतु एव एनयोः सायं प्रातर आहुत्यो तोम उत्क्रांतिं न गतिं न प्रतिष्ठां न तृप्तिं न पुनरावृत्तिं न लोकं प्रति उत्थायिनं व्यथ जनक जी याज्ञवल्क्य कहते हैं तू एनयोः सायं प्रातः आहुत्योः सायं प्रातः आहुति का तुम न उत्क्रांतिम अंतिम हो गया व्यथ जनक जी याज्ञवल्क्य को कहते हैं आपको ये बात पता नहीं है सायं प्रातः आहुति का जो उत्क्रांति न व्यथ न गतिम व्यथ इसका गति कैसे होता है वो भी आप जानते नहीं न प्रतिष्ठां व्यथ न तृप्तिम व्यथ न पुनरावृत्तिम व्यथ न लोकम प्रति उत्थायनम अन्य लोगों प्रति कैसे ये आहुति जाते हैं वो भी आपको पता नहीं है। इति षट प्रश्नाः कृता जनक ने तेषां निर्वचनमपि राज्ञा एव जनक ने जनकेन एव उनका उत्तर भी दिया ते वा एते आहुति हूते उत्क्रामतः ये दोनों आहुति जो हवन किया गया उत्क्रामतः एते आहुति ये प्रक्रिय संज्ञा हो गया दो आहुति सायं प्रातः इसलिए एते आहुति प्रक्रिय संज्ञा होने से प्रकृति भाव हुआ ते वा एते आहुति हूते हवन किया गया उत्क्रामतः उत्क्रमण करते हैं प्रश्न पूछा था उत्क्रांति होती है किसका आपको पता नहीं कहते हैं वही दोनों आहुति का उत्क्रांति होती है और ते अंतरिक्ष द्वारा दिवम गच्छतः उनका गति पता नहीं है आपको कह दिया जनक ने अंतरिक्ष द्वारा दिवम गच्छत ते दिवम एव आहवनीयम प्रतिष्ठां कुर्वाते आगे दे दिया न प्रतिष्ठां प्रश्न था तो कहते हैं वो आहवनीय को ही दिवलोकों को ही अपना प्रतिष्ठा बनाते हैं और न तृप्तिम उसका उत्तर देते हैं दिवम तर्पयतः दिवलोकों को तृप्त करते हैं ते तत पुनरावर्तते न पुनरावृत्तिम कहता कि वहां से फिर पुनरावृत्ति करते हैं फिर आगे किस लोक को जाता है न लोकम प्रत्युत्थायिनम लोकम प्रति उत्थायिनम न व्यथ प्रश्न में था न लोकम प्रत्युत्थायिनम व्यथ पूर्व वाक्य में छह प्रश्न में अंतिम प्रश्न था वहां उत्तर देता है ततः पृथिव्याम पुरुषे योषिति च हूते पुरुष रूपेण उत्तिष्ठत यही दो आहुति अंतिम में दिवलोक से आकर के पर्जन्य माध्यम से पुरुषों को आकर के पृथ्वी में आकर के आगे पुरुष में जाकर के आगे स्त्री में जाकर के हूते जो हवन किया जाने से पुरुष रूपेण उत्तिष्ठत ये आहुति का गति हो गया ऐसे यहाँ से उत्क्रांति हुआ फिर पुनः प्रत्यावर्तन होकर के स्त्री में आकर के शरीर प्राप्त कर लिया इति वाक्य शेषेण कृतम भाष्य में इसका कहते हैं तथा च अग्निहोत्रे षट प्रश्नी निर्वचन रूपेण वाक्य शेषेण ते वा एते आहुति हूते वही स्वयं प्रातर आहुति हूते उत्क्रामतः वो उत्क्रमण होकर के फिर दिवलोक होकर के पुनः पृथ्वी में आकर के पुरुष स्त्री होकर के शरीर प्राप्त करते हैं इति एवं आदिना अग्निहोत्राहुतियो फलारंभाय लोकांतर प्राप्ति ही प्रदर्शिता अग्निहोत्र का जो दो आहुति वो फल आरंभ करने के लिए लोकांतर प्राप्ति दिखाया गया तस्मात् आहुति मयि भीर अद्भिः संपरिसुक्ता जीवा रंभन्ति स्वकर्म फल भोगायेते श्लिष्यते आहुति मयि अजल अर्थात तो ये जल किस रूप से है कहते हैं आहुति रूप से इस रूप जो जल है उसके द्वारा संपरिशोक्ता जीवाहा रंभन्ति जाते हैं। क्यों जाते हैं? स्वकर्म फल भोगाय इति श्लिष्यन्ते, श्लिष्यन्ते इति समन्वय भवति, ये संभव है। इसलिए पूर्व पक्ष जो सूत्र में शंका दिखाया था कि जीवों का रंगण न श्रुतम अश्रुतत्वात्, भूत तो जाते हैं किंतु जीव नहीं जाते, सिद्धांत कह दिया कि नहीं जीव ही जाते हैं, आहुति के द्वारा परिवेष्टित होकर के जाते हैं। टीका में संप्रति उत्तर सूत्र व्यावर्त्यं संकते, आगे सूत्र में जिसका निराकरण किया जाएगा उसका पहले शंका दिखाते हैं। भाष्य में कथम पुनरिदम इष्टाधिकारिणाम स्वकर्म फलों को भोगाय रंगणम प्रतिज्ञायते, ये जो रंगण होता है, ये जो परलोक प्रवृत्ति गति होती है, ये इष्टाधिकारिणाम गति होता है, ये कैसे आपको निश्चय होता है? अर्थात जो इष्टादि कर्म नहीं करते हैं उनका क्यों परलोक के प्रति गति नहीं होता है, ये शंका का विषय है। अर्थात शास्त्र भीत कर्म करने वाले के गति और शास्त्र भीत कर्म नहीं करने वाले के गति, ये विचार होगा। कथम पुनर इदम इष्टाधिकारिणाम स्वकर्म फल भोगाय रंगण प्रतिज्ञायते, यावता तेषाम धूम प्रतीकेन वर्तमना चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम अन्न भावम दर्शयति, जो इष्टाधिकारी है उनका ये धूम मार्ग में जाएंगे, दक्षिणायन मार्ग में धूम प्रतीकेन वर्तमना मार्गेण चंद्रमसम अधिरूढ़ानाम चंद्रलोक पितृलोकों को प्राप्त करेंगे, तो प्राप्त करके अन्न भावम दर्शयति, सतान देवाः भक्ष्यन्ति, देवताओं को वो अन्न भाव को प्राप्त करेंगे। ऐसा सोमो राजा तदेवानम अन्नं तं देवा भक्ष्यन्ति, ऐसा सोमो राजा जो यजमान वो अभी पितृलोक में गया, जा करके तदेवानम अन्नम वो देवताओं का अन्न हो जाएगा, तं देवा भक्ष्यन्ति, देवता लोग उसको भक्षण करेंगे, भक्षण करेंगे अर्थात रोटी चावल जैसा नहीं, अर्थात देवता लोग जैसे कोई राजा होता है वह अपना सेवकों का उपकार सेवा ग्रहण करता है, यही हो गया कहते हैं कि राजा उनको भोग करता है, जिनका सेवा लेगा उनको भोग करने का अर्थ हो गया। इसी प्रकार की ये सब जो जाएंगे कहते हैं देवता लोगों का ये उपकार करेंगे जाकर के, इसलिए कहा गया कि देवा तम भक्ष्यन्ति, तो ये देवताओं का भोग प्रद होते हैं जाकर के वहां। टीका में अत्र सोमाख्य चंद्रस्य अन्नत्वम् उक्तम् न इष्टाधिकारिणामिति भ्रांति निराशार्थम श्रुत्यंतरम आह, पूर्व पक्ष कहता है कि वहां सोम राजा, तो सोम अर्थात चंद्र, चंद्र ही अन्न बना, ये इष्टाधिकारी जो है वो अन्न नहीं बने, इष्ट कर्म करने वाले जो जाते हैं वो देवताओं का अन्न नहीं बनते, जो चंद्र है वो देवताओं का अन्न बनता है। अत्र सोमाख्य चंद्रस्य अन्नत्वम् उक्तम्, सोम रूप का जो चंद्र वो अन्न बनता है, न इष्टाधिकारी नाम, इष्टाधिकारी वो अन्न नहीं बनते हैं, इस प्रकार की भ्रांति का निराश करने के लिए अन्य श्रुति सिद्धांति दिखाता है, मतलब सिद्धांति अर्थात पूर्व पक्ष जो कह रहा है। भाष्य में तं चंद्रं प्राप्य अन्नं भवन्ति तांस्तत्र देवा यथा सोमं राजानं आप्यायस्व अपक्षीयस्व इति एवमेव तांस्तत्र भक्ष्यन्ति, तं चंद्रं प्राप्य अन्नं भवन्ति, ते अर्थात इष्टाधिकारिणः, चंद्र को प्राप्त करके अन्नं भवन्ति, तो इष्टाधिकारी अन्न होते हैं, नहीं कि चंद्र अन्न होता है, और तान वो इष्टाधिकारियों को तत्र देवा देवता लोग जैसे बीच में दृष्टांत दे दिया, यथा सोमं राजानं आप्यायस्व अपक्षीयस्व इति, जैसे कर्म होने का समय में राजा अर्थात सोम, सोम को आप्यायस्व, आप्यायस्व अर्थात उसको भोग करो अर्थात पियो, तो पान करने से अपक्षीयस्व वो घट जाएगा, अपक्षीयस्व इस प्रकार के जैसे कर्म के समय में मंत्र है, इसी प्रकार की देवता लोग एवं एतान एतांश तत्र भक्ष्यन्ति, एवं एतांश एनांश एनान है न को नश्यपि प्रसाद, एनांश एनांश अर्थात एनान, एनान अर्थात इष्टाधिकारिणः उनको भक्ष्यन्ति, इति च समान विषयम श्रुति अंतरम, जैसे छांदोग्य में था ऐसे बृहदारण्यक में है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट करते हैं ते चंद्रम प्राप्य अन्नम भवति, ते अर्थात इष्टाधिकारिण, इसलिए चंद्र देवताओं का अन्न नहीं बनता है। टीका में यथा यज्ञ चमसस्तम सोमम ऋतिज आप्यायस्व इति क्रियावृत्तौ लोट पुनः पुनः आप्याय पुनः पुनर अपक्षय भक्षयन्ति। यज्ञ में चमस, चमस नामक पात्र, उसमें सोम जो है वो सोमम, सोम को ऋत्विज मंत्र है सोमं राजानम आप्यायस्व, आप्याय से लोट मध्यम पुरुष एक वचन, किंतु वहाँ ये जो स्व हुआ है ये वास्तविक यहाँ लोट मध्यम पुरुष अर्थ को लेकर के नहीं, यहाँ लोट हो गया क्रिया समभिहारे लोट, क्रिया अगर बार बार होता है तो ये लोट हो जाता है, क्रिया समभिहारे लोट, लोटो ही स्व, तो लोट का क्रिया समभिहार अर्थ में लोट कर देंगे और लोट के स्थान पर ही और स्व होगा, परस्मैपद धातु है तो ही हो जाएगा, आत्मनिपद धातु है तो स्व हो जाएगा। पर वाच तद्धोमो हो, बहुवचन मध्यम पुरुष का अगर बहुवचन का विषय है तो वहाँ विकल्प से ही स्व होगा, अन्यत्र सब नित्य ही स्व हो जाएगा, चाहे वो किसी लकार का बात हो, वर्तमान काल अतीत काल कहीं भी हो लोट हो जाएगा। अर्थात यहाँ लोट विधि अर्थ का नहीं है, क्रिया समय विहार है लोट, सूत्र है क्रिया समय विहार है लोट, लोटो ही स्व वाच तद्धोमो हो, इस प्रकार के सूत्र है। यहाँ कहते हैं यथा यज्ञ चमसस्तम सोमम ऋत्विज आप्यायस्य इति क्रियावृत्तौ लोट, क्रिया या आवृतौ बारम्बार होने में लोट, इसका अर्थ पुनः पुनः आप्याय, आप्यायस्व का अर्थ हो गया पुनः पुनः आप्याय, पुनः पुनः अपक्षय, अपक्षयस्व अर्थात जितना जितना उसको पान करेगा उतना उतना अपक्षय हो जाएगा, अपक्षय भक्ष्यन्ति, धीरे धीरे उसका परिमाण का ह्रास कराते हुए भक्ष्यन्ति, एवं एनान इष्टाधिकारिणो अन्न रूपान भक्ष्यन्ति देवा इत्यर्थः। इसी प्रकार की यह इष्टाधिकारिणों को जो कि अन्न रूप होते हैं उनको देवता लोग भक्षण करते हैं, पूर्व पक्ष कहता है तो ये देवता लोग भक्षण करते हैं। अच्छा तो पूर्व पक्ष का शंका हो गया था कि तो आप कहते हैं कि स्व कर्म फल भोग करने के लिए जाते हैं, किंतु वहां कर्म फल भोग क्या करेंगे, वहां तो देवता लोग उनको भक्षण करते हैं, तो इस प्रकार के होने से तो सिद्धांत यह कहता है कि न च व्याघ्रादि भी देवेर भक्षण भक्ष्यमाणा भक्ष्यमाणा नाम उपयोग ना, ये सिद्धांत कहता है, तो सिद्धांत सिद्धांत नहीं पूर्व पक्ष, क्योंकि आगे अतः उत्तरम पठती यहाँ से सिद्धांत चलेगा। पूर्व पक्ष कहा कि आप कहते हैं कि फल भोग करने के लिए जाएगा और इष्टादि कर्म क्या है तो सत्कर्म क्या है उसको अच्छा फल मिलना चाहिए, किंतु अभी मंत्र कहता है कि वो तो देवान तान भक्ष देवातान भक्ष्यन्ति, तो पूर्व पक्ष कहता है न च व्याघ्रादिभिर इव देवेर भक्ष्यमाणानाम, देवता लोग इनको भक्षण करेंगे जैसे व्याघ्र भक्षण करता है, तो उनका उपभोग न च संभवती, तो व्याघ्रादिभिर इव देवेर भक्ष्यमाणानाम इष्टाधिकारिणाम तो उपभोग न च संभवती, इनका उपभोग कहाँ करेंगे, इनको तो देवता लोग खा लेंगे, तो पूर्व पक्षी शंका करता है कर्म फल भोग करने के लिए परलोक क्या जाएगा, वो तो जाने से वहां उसको खा लेंगे ये लोग, तो इसलिए कर्म फल क्या भोग होगा, इस प्रकार की पूर्व पक्ष शंका होने से सिद्धांती उत्तर देता है, अतः उत्तरम पठती यहाँ से सिद्धांति का आरंभ होगा। भक्तं वा अनात्मवित्वा तथा ही दर्शयति, भक्तं वा अनात्मवित्वा तथा ही दर्शयति, भक्तं वा ये जो भक्षण क्रिया कहा गया ये गौण है, अर्थात व्याघ्रादि भी रिव देवा भक्ष्यन्ति इस प्रकार की नहीं है, ये गौण है, तो क्यों गौण है, कहते हैं कि अनात्मवित्वात ये कोई आत्मवित नहीं है, तो अनात्मवित होने से यहाँ आत्मवित, आत्मवित का अर्थ है शास्त्र अर्थ जो आत्मवित, आत्मवित अर्थात मुख्य अर्थ लिया जाएगा। यहाँ अनात्मवित्वाद का अर्थ आत्मा का दो अर्थ लेंगे, आत्मवित शब्द का जो इष्टाधिकारी है वो अनात्मवित, तो अनात्मवित था न आत्मवित, आत्मवित का एक मुख्य अर्थ लिया जाएगा वो आत्मज्ञानी नहीं है। दूसरा आत्मवित शब्द का अर्थ कहेंगे कि जो लोग उपासना करके जाते हैं और जो लोग उपासना नहीं करके जाते हैं, जो लोग उपासना नहीं करते वो लोग केवल कर्म करते हैं, तो कर्म ना पितृलोक, तो यहाँ वही कर्म करके जो लोग जाते हैं वो लोग उपासना नहीं किए तो अनात्मविद, तो इसी प्रकार के पितृलोक में जाएंगे तो इसलिए देवताओं का भोग्य हो जाएंगे, और जो लोग उपासना करके जाएंगे वो तो ऊंचे लोक में जाएंगे, वो फिर देवताओं का भोग्य नहीं बनेंगे। तो प्रथम अर्थ किंतु हो गया अनात्मविद अर्थात तो अज्ञानी, द्वितीय अनात्मविद का अर्थ उपासना नहीं करने वाले, प्रथम है ब्रह्म ज्ञान, दूसरा में उपासना। कैसे? हाँ भाष्य में दो पक्ष दिया है। अच्छा तो सिद्धांत कहता है कि भक्तम, देवताओं का जो भक्षण है वो गौण है, क्यों? कहते हैं इष्टाधिकारी अनात्मवित है, अनात्मवित होने से तथा ही श्रुति दर्शयति, ये अनात्मवित है। श्रुति कैसे दिखाता है? बृहदारण्यक में चतुर्थ ब्राह्मण प्रत्येक प्रथम अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण दशम मंत्र है, ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अभे तस्मा तत् सर्वम अभवत, इस प्रकार की। तो वहाँ आगे है अविद्या सूत्र, तो अथ यो अन्यां देवतां उपासते, अपने से भिन्न देवता को उपासना करता है, तो न स वेद अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न स वेद पशुरेव स देवानाम, इस प्रकार के हैं। अथ यो अन्यां देवतां उपासते, अपने से भिन्न, क्योंकि उसका पूर्व में है मंत्र, सप्तम मंत्र में है आत्मा इति एव उपासते उपासित, अर्थात तो पूर्ण आत्मा का ही उपासना करना चाहिए, किंतु जिसका उपासना करता है अगर अपने से भिन्न है तो कहते हैं कि अन्य असौ अन्य अहम इति न स वेद पशुरेव स देवानाम, तो श्रुति स्वयं कहती है ये अनात्मविद है। भाष्य में वा शब्द चोदित दोष व्यावर्तनार्थ भाक्तम, वा का अर्थ जो पूर्व पक्ष शंका दिखाया था, इनका कर्म फल क्या भोग होगा, देवता लोग इनको भक्षण करेंगे, ये शंका का निराकरण करने के लिए। भाक्तम एसां अन्नत्वम न मुख्यम, इष्टाधिकारिणाम जो अन्नत्वम है वो गौण प्रयोग, मुख्य अर्थ नहीं है, मुख्य ही अन्नत्व, अगर ये जा करके वहाँ अन्न बन जाएंगे, अगर ये अन्न तो मुख्य होगा प्रधान होगा, स्वर्ग कामो यजेत इति एवं जातीय को अधिकार श्रुति उपरुद्धियत, यजेत स्वर्ग काम, और कर्म करके जाएगा स्वर्ग में तो वहाँ देवता लोग इसको अन्न जैसा भक्षण कर लेंगे, तो फिर कोई ये याग करेगा, ये श्रुति तो व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए कहते हैं एवं जातीय को अधिकार श्रुति उपरुद्धियत विरुद्धियत। अधिकार श्रुति टीका में कहते हैं अधिक्रियते पुरुषो विधिना संबध्यते अनेन इति अधिकार फल कामना, पुरुष विधि के साथ संबध्यते, अधिक्रियते का अर्थ संबध्यते अनेन, जिसके द्वारा उसको कहेंगे अधिकार, अधिकार अर्थात फल कामना, फल कामना है तभी पुरुष विधि के साथ संबद्ध हो जाएगा, फल कामना नहीं है तो कर्म से क्यों संबद्ध होगा, इसलिए शास्त्र अनर्थक्य वारणाय अन्नत्वम गौणम इति भाव, अगर अन्नत्वम इष्टाधिकारिणों का मुख्य होगा फिर कोई शास्त्र विहित कर्म ही करेगा नहीं, क्योंकि कर्म करके जाकर के परलोक में देवताओं का अन्न बनेगा तो कौन वो कर्म करेगा, तो इसलिए शास्त्र चरितार्थ होने के लिए अन्नत्वम जो इष्टाधिकारी अन्न बनते हैं वो गौण होना पड़ेगा। भाष्य में चंद्रमंडले च चंद्रमंडले चेत, चंद्रमंडल सिद्धांत कहता है कि चंद्रमंडले चेत इष्टाधिकारिणाम उपभोग न स्यात्, किमर्थम अधिकारी न इष्टादि आयास बहुलम कर्म कुरियु, चंद्रमंडल में अगर इष्टाधिकारियों का उपभोग नहीं होगा तो किमर्थम, आक्षेप में अधिकारिण जस का रूप है इष्टादि आयास बहुलं कर्म कुरी हो, क्यों करेंगे, अन्न शब्द उपभोग हेतुत्व सामान्याद अनन्य अपि उपचर्यमाणो दृश्यते। इसलिए अन्न शब्द का यह मुख्य अर्थ नहीं है, अन्न शब्द का गौणार्थ होगा। गौणार्थ होने के लिए आपको दृष्टांत दिखाना पड़ेगा। सिद्धांति कह रहा है कि अन्न शब्द उपभोग हेतुत्व सामान्यात अनन्य अपि उपचर्यमाणो दृश्यते। जो अन्न नहीं है उसमें भी अन्न शब्द प्रयोग होता है, क्यों? सादृश्य है। क्या सादृश्य? उपभोग हेतु। जैसे मुख्य अन्न उपभोग हेतु होने से अन्नत्व तो रहा, इसी प्रकार गौण अन्न में भी उपभोग हेतुत्व तो रहने से उसको भी अन्न कहा जाएगा। यथा विश्व अन्नं राज्यांग, राजाओं का अन्न होता है वैश्य, वैश्य राजाओं का धन देंगे। और पशवो अन्नम विषाम, तो ये जो वैश्य लोगों का धन होते हैं पशु। तस्माद इष्ट स्त्री पुत्र मित्र भृत्यादि भीर इव गुण भाव उपगतेर इष्टाधिकारी भीर यत सुख विहरण देवानं तद एव एषां भक्षणम अभिप्रेतम न मोदकादिवच्च न मोदकादिवच्च चर्वणम निगरणम वा। तस्माद इष्ट, अपने को जो इष्ट है स्त्री पुत्र मित्र भृत्यादि भीर इव, जैसे इनके साथ रह करके सुख प्राप्त करता है व्यक्ति, इसी प्रकार के गुण भाव उपगते ही इष्टाधिकारी भी ही। इष्टाधिकारी स्वर्ग को जाकर के देवताओं का गुण भाव को प्राप्त करके गौण होते हैं उनके साथ हो करके उनके साथ देवता लोग सुख यत सुख विहरणम, तो अपने परिचारी वर्ग को लेकर के जब चलते हैं कहीं, कहते हैं कि क्या कहते हैं महंत जाते हैं मंडली के साथ में लेकर के, कहते मंडली जितना बड़ा होगा महंत को उतना कहते हैं प्रसन्नता होती है, कहते हैं ये जो सुख विहरणम देवानम तदेव ऐसम देवानम भक्षणम अभिप्रेतम, तो देवताओं का साथ में ये जो चलते हैं कहते हैं वही देवताओं का सुख होता है, वही देवताओं का भोग हो गया भक्षणम। न मोदकादि व चर्वणम निगरणम वा, इनको सब विभीषण ने किया था वो जो रावण का भाई कुंभकर्ण, जैसे से वानरों को खा के, इस प्रकार की ये नहीं है। मोदकादि व चर्वण निगरण वा न, क्यों नहीं होगा देवता लोग क्यों इसको खा नहीं लेंगे? पूरा मुख्य अर्थ कहते न ह वे देवा अश्नती न पिबंती एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यंती। देवता लोग भक्षण असन ये सब नहीं करते हैं, केवल देख करके ही तृप्त हो जाते हैं। और देवता लोग अगर वास्तव में मतलब असन पान करने लगेंगे फिर मनुष्य उनको देंगे देंगे तो वो तो ले लेंगे सब। दृष्ट्वा तृप्यंती इति च देवानां चर्वणादि व्यापारं वारयन्ति। तो ये जो भक्ष्य बनते हैं इष्टाधिकारी वो सब चर्वणादि, चर्वणादि वो मुख्य भक्षण वहां नहीं है। तेषां च इष्टाधिकारिणां देवान प्रति गुण भाव उपगतानां अपि उपभोग उपपद्यते राज उपजीवीनां इव परिजनानां। तेषां च इष्टाधिकारिणां, जो इष्टकर्म करके जाते हैं देवान प्रति देवताओं के प्रति गुण भाव उपगतानां, गुण भाव उनका अर्थात उपकार करने वाले हो गए, इनका भी जो देवताओं का गुण भाव प्राप्त करके देवताओं का उपकारी बनते हैं इनका भी उपभोग उपपद्यते। कोई कहते हैं ना तो कभी कभी मिलते हैं लोग कहते हैं हम उनका शिष्य हैं, वे आप पहले अपना नाम बताना है, पहले उनका शिष्य कोई प्रसिद्ध का संबंध कहते हैं, तो प्रसिद्ध का संबंध से ये भी उपभोग कर रहा है नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो ये लोग जो इष्टादि कर्म करके जाते हैं देवता लोगों का तो ये उपकारी होते हैं जाकर के उधर, और बड़े आदमी के पास रह करके ये भी उपभोग करते हैं, तो इसी बात कहा जाता है देवान प्रति गुण भाव उपगतानाम अपि उपभोग उपपद्यते। तो उनके पास में रह करके उनका सहकारी बन करके इनको भी उपभोग होता है। राज उपजीवी नाम इव परिजनानाम, राजा का जो परिजन होते हैं उनको भी बहुत सारे भोग होता है परिजनानाम। टीका में केन दोषेण तेषां देवो भोग्यता इति अतः, वो लोग देवताओं का भोग्य क्यों बने? वो लोग सीधा जाकर के वहां देवता क्यों नहीं बने? देवताओं का भोग्य क्यों है? तो उत्तर देते हैं अनात्म वित्वाच्च, भाष्य में अनात्म विवाच इष्टाधिकारीणाम देव उपभोग भोग्य भाव उपपद्यते। ये देवताओं का उपभोग उपभोग्य भाव को प्राप्त कर जाते हैं तो क्यों कहते अनात्म विवाच, ये अनात्मविद है। तथा ही श्रुतिर अनात्म विदांग देव उपभोग्यतांग दर्शयति। अनात्मविद जो होते हैं वो देवताओं का उपभोग्य होते हैं, श्रुति उसको दिखाती है। अथ यो अन्यांग देवतांग उपास्ते अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मीति न स वेद यथा पशुरेव स देवानाम। अथ यो अन्यांग देवतांग उपास्ते, देवता उपास्य देवता अपने से भिन्न है ऐसा मान करके जो उपासना करते हैं, अन्यो असौ अन्यो अहम अस्मि इस प्रकार की मानता है, कहते हैं न स वेद वो ठीक से जानता नहीं, यथा पशुरेव स देवानाम इति स पशु। टीका में यथा पशुर भोग्य एवं अज्ञ, यथा पशुर भोग्य एवं अज्ञ स, स है ना सन है, स है एवं अज्ञ स भेद धीमान, सद है ना एवं अज्ञ सत अज्ञ सची, सची क्या पाठ आएगा, सन हो सकता है, अज्ञ होता हुआ भेद धीमा देवानाम भोग्य इत्यर्थ। सप्तम मंत्र टीका में अनात्म विद्वाच सन यथा पशुर भोग्य एवं अज्ञ सन भेद धीमान देवानाम भोग्य इत्यर्थ। अज्ञ सन अज्ञ होता हुआ, क्योंकि अज्ञ है इसलिए देवताओं का भोग्य हो गया, ज्ञानी होता तो फिर देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाएगा। एवं अज्ञ सन भेद धीमान देवानाम भोग्य इत्यर्थ, पशु हो गया इसलिए देवताओं का भोग्य हुआ। आगे भाष्य में पशुरेव स देवानाम इति स च अस्मिन् अपि लोक इष्टादिभिः कर्मभिः प्रीणयन् पशुवद देवानाम् उपकरोति अमुस्मिन् अपि लोके तद् उपजीवि तद् आदिष्टं फलं उपभुञ्जानः पशुवद देवानाम् उपकरोति इति गम्यते। ये मंत्र जो कह दिया पशुरेव सब देवानाम, उसका अर्थ स च अस्मिन् अपि लोके इस लोक में इष्टादि कर्म करता है, इष्टादि भी कर्म भी प्रीणयन देवताओं को प्रीति कराते हुए पशुवद देवानाम उपकरोति, पशु जैसे मनुष्य का उपकार करता है ये भी देवताओं का उपकार करता है इस लोक में तो करता है। और अमुस्मिन अपि लोके जब यहाँ से जाएगा परलोक में देवताओं के पास पहुंचेगा तद उपजीवी तद आदिष्टम फलम उपभुंजान, अपना कर्म को आश्रय करके तद उपजीवी अपना कर्म को आश्रय करके हो गया तो तद अर्थात अपना जो कर्म कर्म का उपजीवी तद आदिष्टम फलम तद उपजीवी तद आदिष्टम फलम उपभुंजान पशुव देवानाम उपकरोति। तद पद से देवता लिया जाएगा देवे ही ना, हाँ ठीक है, अर्थात क्योंकि देवताओं को प्रीति करके वहां जा रहा है तो इसलिए वहां देवता तद उपजीवी अर्थात देवताओं को आश्रय करके उपजीता है। तद आदिष्टम देवताओं के द्वारा आदिष्ट जो फल उपभुंजान, क्योंकि देवता लोग इनको फल देंगे तो फल उपभुंजान पशु व देवानाम उपकरोति, वहां भी जाएगा देवता लोग उनको फल देंगे, फल देने से उसको फल को भोग करता हुआ वहां भी देवताओं का उपकार करेगा तो उपकरोति इति गम्यते। ऐसा आगे टीका में विद्या स्तुत्यर्थम अन्नत्वम न मुख्यम इत्यत्र श्रुत्यंतरार्थम सूत्र शेषम व्याचष्टे तथा ही न आत्मा आत्मा इत्यादि न, हाँ आत्मा शब्द से। टीका में आत्मशब्दस्य मुख्यत्व बलेन सूत्रांशं व्याख्याय अनात्मवित्वात्, ये सूत्रांश है, ये आत्मा शब्द का मुख्य अर्थ लिया गया, अर्थात वो आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मशब्दस्य मुख्यत्व बलेन सूत्र का अंश अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयते श्रुति, तो अनात्मवित्वात् का आत्मा शब्द मुख्य अर्थ लेकर के व्याख्यान कर दिया गया। प्रकृत पंचाग्नयः सूत्रकृता आत्मत्वेन उपचारिता इति व्याख्यांतरम आह। सूत्रकार ने यहाँ प्रकृत जो पंचाग्नि विद्या का विचार चल रहा है, पंचाग्नि विद्या पंचाग्नि उपासकों को ही आत्मविद शब्द से सूत्रकार कहे हैं। तो प्रकृत पंचाग्नयः सूत्रकृता आत्मत्वेन उपचारिता, तो इसलिए जो पंचाग्निविद है उसको आत्मविद कह दिया जाएगा। इति व्याख्यांतरम आह। भाष्य में अनात्मवित्वात् तथा ही दर्शयति इति अपरा व्याख्या, उसका दूसरा व्याख्यान देते हैं। अनात्मविदो ही एते केवल कर्मिण इष्टाधिकारिण, केवल कर्म करने वाले अनात्मविद होते हैं, इष्टाधिकारिण इष्ट दत्त पूर्त ये सब कर्म करते हैं। न ज्ञान कर्म समुच्चय अनुष्ठायिन, ज्ञान कर्म समुच्चय ये लोग नहीं करते, ज्ञान अर्थात उपासना, जहाँ कर्म के साथ समुच्चय बात आता है ज्ञान का, वो सर्वदा उपासना ही है। तो ये लोग जो इष्टाधिकारी है ये ज्ञान कर्म समुच्चय नहीं कर रहे हैं। पंचाग्नि विद्याम यह आत्मविद्या इति उपचरन्ति प्रकरणात्, यहाँ आत्मविद्या शब्द से पंचाग्नि विद्या, जो लोग पंचाग्नि उपासना नहीं करते हैं वो लोग यहाँ अनात्मविद कहा जाएंगे। पंचाग्नि विज्ञान विहीनत्वात् च चेत, पंचाग्नि विज्ञान विहीनत्वात् च इदम् इष्टाधिकारिणाम गुणवादेन अन्नत्वम् उद्भाव्यते पंचाग्नि विज्ञान प्रशंसा। ये पंचाग्नि विद्या का प्रशंसा करने के लिए पंचाग्नि ज्ञान विहीन होने से ये इष्टाधिकारी पंचाग्नि ज्ञान विहीनत्वात् च इदम् इष्टाधिकारिणाम गुणवादेन अन्नत्वम् उद्भाव्यते, अन्नत्वम ये इष्टाधिकारी जो है वो अन्न होते हैं, इस प्रकार की ये गुणवाद वाक्य क्यों कहते हैं कि मुख्य पंचाग्नि विद्या का प्रशंसा करने के लिए। पंचाग्नि विज्ञान प्रशंसा ये पंचाग्नि विद्या ही यह विधिचिता विधिचिता विधातुम इष्टा वाक्य तात्पर्य अवगमत, क्योंकि जो वहाँ पंचाग्नि विद्या प्रकरण वो वाक्य का तात्पर्य वही है। टीका में विद्या स्तुत्यर्थम अन्नत्वम न मुख्यम, पंचाग्नि विद्या का स्तुति के लिए है वहाँ अन्नत्वम कह दिया गया इष्टाधिकारी को, न मुख्यम इति अत्र श्रुति श्रुत्यंतरार्थम सूत्रशेषम व्याचष्टे, अन्य श्रुति के आधार पर सूत्रशेष का व्याख्यान करते हैं। भाष्य में तथा ही श्रुत्यंतरम चंद्रमंडले भोग सद्भाव दर्शयति, चंद्रमंडलों को जाकर के ये भोग प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कि देवता लोग उनको मोदक जैसा चर्वण कर लेते हैं, ऐसा नहीं, भोग होता है। स सोमलोके सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, प्रश्न उपनिषद में जो ये ओंकार का उपासना करता है तो एक मात्रा होने से सोमलोके विभूतिम अनुभूय पुनरावर्तते, चंद्रलोक में अपना विभूति प्राप्त करके फिर आ जाएगा। तथा अन्यदपि श्रुत्यंतरम, दूसरा श्रुति भी है, ये सतंग पितृणाम जीतलोकानाम आनंदा स एक कर्मदेवानाम आनंदो, ऐसा है कर्मदेवानाम आनंदो, अच्छा किंतु वहां मंत्र है सत पितृणाम पितृणाम जीतलोकानाम आनंदा स एक गंधर्व लोक आनंद, जो गंध सत गंधर्व लोकानाम आनंद स एक कर्म देवानाम आनंद, इस प्रकार क्यों है। तो ये बृहदारण्य का ही है, तैतरीय में वहाँ जीतलोक आनंद के आगे फिर कर्म देव है, फिर तैतरीय में दस स्थिर है, बृहदारण्य में छः है, थोड़ा कम है बृहदारण्य, दोनों है आनंद मीमांसा दोनों में है। अथ ये सतंग पितृणाम जीतलोकानाम आनंद स एक गंधर्व आनंद होकर के आगे फिर कर्मदेवानाम आनंद, तो कर्म देवा नाम आनंद, ये कर्म देव कौन है? स्वयं मंत्र कहते हैं ये कर्मणा देवत्व अभिसंपद्यन्ते, कर्म करके देवत्व प्राप्त करते हैं वहां उनको आनंद प्राप्त होता है। ऐसा नहीं कि मोदक व देव उनको चरवण कर लेंगे, ऐसा नहीं, उनको आनंद होता है। इति इष्टाधिकारीणाम देवे ही सह संबसताम भोग प्राप्ति दर्शयती, इष्टाधिकारी देवताओं के साथ जो जाकर के वास करते हैं उनको भोग होता है। एवं भक्तत्वाद अन्न भाववचनस्य इष्टाधिकारिणो अत्र जीवा रंघंती इति प्रतीयते। इसलिए जो अन्न भाव वचनम अन्नत्वम प्राप्त करते हैं इष्टाधिकारी, तो ये भक्तत्वाद गौणत्वाद उपचार प्रयोग है। भक्तत्वाद अन्न भाव वचनस्य इष्टाधिकारिणः, इष्टाधिकारियों का जो अन्न भाव वचन, तो अत्र जीवा रंघंती इति प्रतीयते। तो पूर्व पक्ष कहता था कि जीव गमन करेंगे परलोक और वहां देवता लोग उनको भक्षण करेंगे, तो ये कौन जाएगा? तो सिद्धांत कहता है कि उनका जाना वास्तविक वहां भक्षण करना भक्षण मुख्य तात्पर्य नहीं है, इसलिए इनका रंगण तो होता ही है और वो परलोकों के लिए कर्म भी करते हैं। तस्मात रंगति संपरिश्वक्त इति उक्तम एव उक्तम, इसलिए तदंतर प्रतिपत्तो रंगति संपरिश्वक्त प्रश्न निरूप प्रश्न प्रतिवचन निरूपणाभ्याम प्रश्न निरूपणाभ्याम प्रश्न प्रतिवचन है प्रश्न निरूपणाभ्याम है, प्रश्न निरूपणाभ्याम। निरूपण का अर्थ हो गया प्रतिवचन, इसलिए तदंतर प्रतिपत्तो शरीरांतर प्रतिपत्ति के लिए संपरिशोक्त भूत सूक्ष्म के द्वारा संपरिशोक्त होकर के रंगति गच्छति इति उक्तम एव उक्तम। तो पूर्व पक्ष इसमें ये अधिकरण में विचार लाया, पहले ये भूत नहीं जाते हैं, वो सिद्ध किया भूत जाते हैं, भूत जाता है किंतु जीव नहीं जाते हैं, तो सिद्धांत कहा कि जीव भी जाते हैं, तो जीव जाएगा तो वहां तो अन्न बन जाएगा, इसलिए कौन जाएगा? कहते हैं कि अन्न बनने का अर्थ उनका साथ में रह करके उपभोग करेगा, इसलिए रंगण होता है। ये अधिकरण का विचार क्यों आरम्भ होता? कहा था कि ये कर्म करने पर भी फिर जाएगा फिर आना पड़ेगा, तो ये जब गमनागमन से वैराग्य होने के लिए विचार किया जा रहा है। अभी टीका में कहते हैं एवं गति पर्यालोचनया वैराग्यम इति सिद्धम, तो गति पर्यालोचनया गति होने से फिर आगति होती है, तो इसको विचार करने से वैराग्य होता है, ये सिद्ध हुआ। पंचदशी तो श्रुति के आधार पर सब कहते हैं, पंचदशी में हाँ श्रुति के आधार पर दिए हैं, उसका दोनों श्रुति वहाँ दोनों वहाँ बृहदारण्य को लेकर के दिए हैं, तैतृय को हाँ तैतृय को भी दिए हैं, दोनों को दिए हैं। आज यहाँ तक ओम पूर्णमदः पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य आदाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादराय सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तो पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मोदिरे रविभागि व्योम पदजात देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। Thank you.